Te rozmowy musimy wracać do sypu. Przypominam, że są to lata prezydentury Lecha Wałęsy, Polska początkowej transformacji, Polska, gdzie za negatywnych bohaterów uchodzą bracia Kaczyńscy i Antoni Macierewicz. Bardzo interesująca epoka, która jeszcze chyba odłogiem leży przed historykami. Marta Blask. Klan Szwendałów. Odcinek 86. Wprawdzie od czasu elekcji do władz kombinatu nad Potomac River upłynęło już parę tygodni, temat ten nie przestawał jednak fascynować Czesława Szwendały i jego najbliższego otoczenia. Żeby taki żółciotu plepton, no, bez doświadczenia i zasług, wygrał z tym starym lysem krzakiem. No. I tacy są właśnie amerykańscy ciepłobiorcy. Niczego nie uszanują. U nas wodzu to niemożliwe. Powiedział majordomus wachmistrzowski. Podobno ten Willy Lipton ma w sprawach politycznych niższy iloraz inteligencji niż pies odchodzącego dyspozytora krzaka. Powiedziała pani Jagusia. Po tym wszystkim, co krzak zrobił dla świata, niewiarygodne, że go nie wybrali. Zabrał głos profesor Szczypaczewski. Przecież pobił tego Sadaja Husama. Nie do końca wsiakzie. Wyrwało się Janowi Sebastianowi Czarnieckiemu. Rozbił mur berlińskiej gazowni i rozpiził, przepraszam za wyrażenie, górną Wołgę w kawałki. Przepraszam. To ja przeprosiłem. Kto rozpiżył? No. Oczywiście wódz rozpiżył, no. Tymi rękami. Przepraszam, przesadziłem, ale trochę sukcesu poszło na konto krzaka. Bo sam mu przelałem, a on tego nie wykorzystał. Nic nie mógł zrobić. Zawołał agent CPN-u Poczulski. Wiadomo, że Willy Bilton wygrał jedynie głosami murzynów, Żydów, pedałów chorych na AIDS i kobiet w trakcie aborcji. Czyli 3/4 Amerykanów wystarczyło. Nie chcę straszyć, ale istnieje domniemanie, że wydarzenie to nie jest przypadkowe. Odezwał się profesor Hajduczek. Mówi się o związkach Liptona z inkasentami sowieckimi. No i są dowody, że żył na Pradze z jedną wdową po starym komuniście. A skąd pan o tym wie, panie Mietku? No, od wdowy. W tym momencie z kanapy zerwał się Mieszałek Chrzanowicz. Jak może kierować mocarstwem ktoś, kto za młodu używał narkotyków? Niezły numer, dyspozytor na... Haju. No, w młodości to każdy palił trawkę. O, przepraszam bardzo, Szwendała nie palił. No, owszem, nie powiem tam, litra we dwóch obalało się, no i jeszcze... Czechu! O czym to panowie eksperci mówili? A to złośliwe uchylanie się przez Liptona od służby wojskowej. To tak jakby ksiądz spalił kartę powołania do zakonu. Oj tak, a może mu religia zabraniała? Czy on przypadkiem nie świadek Jehowy albo Zielone Święta? Nic mi o tym nie wiadomo. To powinien w pierdlu siedzieć, a nie na kapitelu. Nasz szef, nie przymierzając, wszystkie swe dzieci wysłał do wojska. Tak jest. Do marynarki, do saperów, do czołgistów, do... Mamy jakieś wojska rakietowe, pani prezes? Musiałabym się zapytać odpowiedniego ministranta. Mamy mieć, jak zniszczymy dostateczną ilość czołgów, to ze złomu wolno nam będzie wyklepać ustaloną liczbę brakujących rakiet w liczbie 1. Tatuś to tak kocha wojsko, że i mnie by tam wysłał, gdyby była u nas ochotnicza służba kobiet. Przecież są te, no, jak się nazywają te twoje koleżanki, Aurorko? A, marketanki. No. Panie Mieczysławie, nie przy dziecku. O, może... Ja zreasumuję. Każdy może zreasumować. Ale on jest profesor i ma do tego etos. O, gadaj, Hajduczek, ale tak po prostu, od serca. Co by się nie powiedziało, wybór Liptona jest faktem energetycznym, którego nie można lekceważyć. A kto lekceważy, kto lekceważy? Pocztówkę z gratulacjami wysłałem, nawet 2. 3? O. Bo do żony ja też wysłałam. Doświadczenie amerykańskie uczy, że po pierwsze, nie ma takich autorytetów, których by się nie dało podważyć. No, to się jeszcze okaże. Po sukcesach prawicy kolej na kroczek w lewo. A Boga, Satanas! Hasło zmiany jest bardziej chwytliwe niż kontynuacja. Wiem coś na ten temat. Odezwał się znienacka dyrektor Małopolski. I w związku z tym w przyszłej kampanii będę się opowiadał za przełomem. Ale numer! No i wreszcie, że jak chce się rządzić, trzeba być młodym, przystojnym i mieć ładną żonę. A, to biada mi. No to Szwendała nie ma się czego obawiać. Ale u nas wybory dopiero za 3 lata. Żonę zawsze można wymienić, jakby co. A ja uważam, że temu całemu bałaganowi winien jest ten trzeci. No, Tadeusz Rozpierot. Jak miał na drugie imię, nie wiem, ale jestem pewien, że gdyby ten typiński z Teksasu nie pomieszał syków, albo co ważniejsze, atakował Liptona, a nie Ksaka, to ja bym był, i to znaczy, Ksak byłby dyspozytorem. Wszyscy uczymy się na błędach. Ale ja się pytam, co będzie dalej? Po to was wezwałem. Jaki będzie jego stosunek do nas? Po staremu. Ustne poparcie, pisemne wsparcie, finansowo po kropelce. Tylko nie daj Boże kryzysu światowego. A to dlaczego? Wyobraźmy sobie czerwony przewrót w Rosji, nową wojnę w Zatoce i bunt Indian nad Potomakiem. Co zrobi wtedy ten mięczak? No przecież nie powie pan, że zdezerteruje. Zacznie wąchać trawę? Poradzi się żony? Zadzwoni do rezydenta KGB! Nie, on zwróci się do Szwendały, którą po upadku Hawliczka, Landsberskiego, pani Tyczer, prezydenta Cholera z Brazylii, Grysi Michaczowa w Górnej Wodze, jest jedynym stabilnym punktem na świecie. I o to chodzi, czego wam wszystkim życzę. Dziękuję ci, Szwendał. Nie ma za to. Czasem nadchodzi melancholia, smuteczek baśni wypełnionych, bo chociaż puenta była dobra i zdechł z łoskotem smok czerwony, na tron wgramodził się Kopciuszek, Szewczyki górą z woli Bozi, paluchem Tomcio ekspaluszek, a paluch umie i pogrozić. Choć prawda wszędzie, cała, naga, wśród ludu słychać skargę rzewną, że urodziwsza była żaba, zanim znów stała się królewną. A w duszach jakoś pusto, słabo, w smaku zwycięstwa, piołun klęski, narodek śni za babą Jagą, za czarownikiem złym też tęskni. Marzą w krąg posępne ryje o szklanej górze, o przymusie, że wrócą kije samobije i gubernator, koń Garbusek. Ach, żeby znów nastała fikcja. Dosyć tej głupiej demokracji. Czego spodziewa się Alicja po drugiej stronie tej lustracji? Wychował nas baśniowy świat, pełen dróg krętych, ale znanych, w którym wygrywał trzeci brat, głupi, leniwy, za to cwany. Dlatego głos oddajmy strajkom, a rzeczywistość zmieni w gruz śpiew. Żeby bajka była bajką, a zamiast Śnieżki Dziadek Mróz. Każdy z nas bajek zna Januszek, Tomcio Paluszek i Kopciuszek. Żyje tam w butach mądry kotek, jest raj prawdziwy dla sierotek. A głupi Jaś zostaje królem. Krew nie jest krwią, ból nie jest bólem. Lecz przecież tu na krańcu świata, tu gdzie wiatr mroźny, a deszcz kwaśny, gdzie Pegas pełza, świnia lata, leży kraina antybaśni. Tu wiedźmy w służbie inkwizycji, a muzy rządkiem przy korycie. Błazen obawia się policji. Kraj antywaśni. Samo życie. Tu nieśmiertelny też umiera. Ideał niczym jeans się ściera. Dziewice już się nie rumieni. Bohaterowie są zmęczeni. Sierotka z buja ma za męża. No i przeważnie zło zwycięża. Szewczyk jest całe życie szewcem, choćby i nawet ubił smoka. Chłopa na zięcia książę nie chce, a biedak zawsze mieszka w blokach. Mędrcowi w gębę da zapaśnik, bo lepszy mięśniak niż myśliciel. Witajcie w kraju antybasi, co tu się dziwić? Samo życie. Wszystkiego najlepszego, panie Andrzejku. No. I nawzajem, panie Jurusiu, dziękuję. Nawzajem. O, tu mam prezent dla pana. Adziek, zaraz. Nie, ale ja dzisiaj nie mam imieni. Nic nie szkodzi, nic nie szkodzi. Ale nie, ja nie mogę, nie. Przecież nawet urodzin nie mam. Nadredaktor zarządził oszczędności. Od tego roku Andrzejki będą połączone z Juruśkami, a nie wykluczone, że i z Mikołajkami. Och ty, zaraz, a o jakich oszczędnościach pan mówi? A co, nie pobiera pan poborów? Nie, to nie pobieram, się przysyłają mi. Wychodziło po odjęciu ceny taksówki, że dopłacam 5 dych do każdej gratyfikacji, także przysyłają. Ale poczta też kosztuje. No ale tak to przynajmniej wychodzę na zero. Ale gdy mówi pan o oszczędnościach nad redaktora, to mi się flaki wywracają. Nam szczuboli, proszę pana, ale w ostatnim okresie zmienił meble w biurze. Na brzydsze. I amerykańskie. Wystawił antenę satelitarną za okno. Nabył faks, proszę pana, komputer, wideo, elektroniczny dziurkacz i srebrne spinacze biurowe. Może bał się, że mu fundusz inwestycyjny obetną. A może wychowawczo chce, żeby nam się w głowach nie poprzewracało. Wie pan, ja myślę, że jemu chodzi o co innego. To normalne skąpieradło. Nie. Chcę, żebyśmy się nie odrywali od mas i borykali na co dzień z trudnościami szarego człowieka. No, siedząc na skórzanych fotelach przy biurkach z lapis lazuli. Ale z pustym żołądkiem. Niezbadane są posunięcia z wierzchności. Zresztą z Juruśkami był inny kłopot. Jaki? Przecież wie pan, że świętego Jerzego skasowali. Nie skasowali. No, nie skasowali. Podobno go wcale nie było. Tylko w takim razie, przepraszam bardzo, kto zabił smoka? Smoka też nie było. No to jak to? No to nikt nikogo nie zabił? No właśnie, taki piękny pacyfistyczny akcent. Dajcie spokój. Ale wszyscy, co mieli tego patrona ze mną włącznie, zostali wpuszczeni w kanał. No, a ma pan jakieś drugie imię? Nie mam. Ojciec chrzestny upierał się przy Konstantym, bo akurat w Rokosowskie nastał, ale matka wolała Feliksa ze względu na Dzierżyńskiego. A ksiądz odmówił. No tak, ksiądz był patriota. Mówił, dacie Bolesław i jakby się coś zmieniło, to zeznacie, że to po chrobrym. Podobnie byłoby w wypadku Józefa. Taki chrzest z podwójną asekuracją. Tak, tylko że ja w tym momencie podniosłem straszny ryk. Wszyscy się spłosili, tym bardziej, że chrzest był tajny w katakumbach. No i zostałem jako Jerzy. To teraz pan jest taki jak ta Krysia Bezimienna z książeczki dla młodzieży. Oś ty, Krysia Bezimienna, ale głupi tytuł. Co pan? Przecież miała na imię Krysia, tak? No, ale ja nie mam nic. I puste miejsce w dowodzie osobistym. Tylko cudem wbili mi ten PESEL, proszę pana. I dlatego nadredaktor swojej nieskończonej dobroci pozwolił się panu podszyć pod Andrzejka. Fakt, serce to on ma, panie, miękkie jak wosk w zamrażarce. To co, lejemy? No, wosk? Nie, po maluchu z lodem. A wie pan, że w zeszłym Andrzejki wpadł do sąsiada Zdziśka człowiek podający się za wróżbite? I wróżył z butów. Ustawił wszystkie nowe obuwie, a Zdziśek jest, proszę pana, fanatykiem butów. Ma ich z 50 par, wszystkie nieużywane. No. Nówki. Proszę pana, szereg butów ciągnął się aż na podwórko. Potem wysłał Zdziśka do mieszkania, żeby zobaczył, która godzina. Mój sąsiad wraca, a tu ani jednego buta, ani wróżbity, no nic. Kiepska wróżba. A jaki wstyd, boso lecieć z doniesieniem na komisariat. Dlatego ja, proszę pana, używam tylko jednej pary obuwia, dopóki się nie rozpadnie. No i dobrze, no. To co? To może napijemy się z pantofelka? Pańskie zdrowie? Z podziękowaniem. Poradnia pozamałżeńska. Nie dalej jak przedwczoraj przyszedł do mnie pewien elegancko i kulturalnie wyglądający człowiek z zapytaniem: czym bić żonę? Słucham? No, chyba wyrażam się precyzyjnie i głośno. Czym bić żonę? Aż drogi panie, jako chrześcijanin i człowiek dobrze wychowany, powinien pan wiedzieć... Proszę pana, ja nie zwracam się o poradę, czy należy bić, tylko czym. Czym na przykład pan wali? Chwilowo, proszę pana, jestem nieżonaty. A wdowiec. I pan mówi, że nie należy baby prać. Jestem rozwiedziony. Jeśli idzie o ścisłość, to właśnie moja małżonka znęcała się nade mną fizycznie. I czym? Czym popadło? Pogrzebaczem, proszę pana. Wężem ogrodniczym, a jak chciała mnie szczególnie poniżyć, to zwierzęciem. Słucham? Brała na ten przykład za ogon psa albo kota i okładała mnie z impetem, co w przypadku psa powodowało, że byłem dodatkowo pogryziony, a przy kocie podrapany. A kwiatem pan nigdy nie oberwał? Raz, palmą. Bo kobiety to podobno nawet różą nie można wygrzmocić. Znaczy, można, ale kwiaty teraz kosztują, że ho, ho. Ustalmy najpierw cel pańskich zamiarów. Chodzi panu o pobicie z zejściem śmiertelnym, czy też zmuszenie do pokory, albo proste męskie wyładowanie się? Czy chodzi panu, żeby były siniaki, czy też obdukcja nic nie powinna wykazać? I w takich wypadkach zalecane jest walenie przez mokrą szmatę. To obojętne, proszę pana. Moją małżonkę poznałem z ogłoszenia. Masochistka potrzebuje sadysty do pary. Interesujące. A jak doszło co do czego, to okazało się, że ja reprezentuję zbyt małą fantazję erotyczną. W miesiącu miodowym starczyło jej zwykłe bicie w ryj, ale teraz marudzi mi, że za mało finezji. Mówi pan, że można by psem? Przez pół godziny rozważaliśmy rozmaite warianty. Na koniec klient zaproponował: a może poszlibyśmy tak razem i pan by mi pomógł, co? Poszedłem. Skończyło się tylko na trzech szwach u mnie i utracie wiary w człowieka. Facet wcale nie był sadystą, a jego żona masochistką. Po prostu bał się wracać sam do mieszkania, gdzie wprowadził się znajomy żony, pan Mareczek, który spuścił nas obu ze schodów, zanim zdążyłem wykorzystać choć jeden sposób, o którym opowiadam państwu w moich poradach. Nie mówię do zobaczenia, bo nie wiem, kiedy mi ten bandaż z oczu zdejmą. Cześć. Teraz pewien bojar jak chojar dorodny, co od Ruryka chyba rozwiódł. W poranek chłodny się poczuł głodny, a specyficzny dość był to głód. Całego więc użył był prestiżu, bez zimnych nizi, gdzie szczęścia brak. Znaleźć się chyżą w mieście Paryżu, gdzie mu damulki śpiewały. Tak, damulki biegają, śpiewają. Mój ty, Saurewiczu, miłość twa jedyn. Oto się drżąca zbliżam, byś ty czuł swe żółko przyczuł, przyczuł ku mym. Mój ty, Saurewiczu, wtul się we mnie wtul, niech błyśnie łuna na twem obliczu i niech to tango pole twój ukoi ból. Że bojar ów silny był szalawiwa i choć patrycjusz utracjusz był, więc go mamusia wydziedziczyła, a on sam przywiódł i opadł z sił. W Paryżu zaś pewien Dorobkiewicz, jak mówi pismo, miełki burżła, otworzył wkrótce lokal Carewicz, gdzie brzmi do dzisiaj melodia, tak to Kseniek śpiewa. Mój ty, Carewicz, miłość twa nie ty, miłość twa nie. jedynie oto się drżąca, oto się drżąca. Zbliżam myśl tyczu, swe czułko przyszł, przyszł ku mym. Mój ty, carewiczu, wtul się we mnie, wtul. Wtul się we mnie, wtul, no rzadko. Niech błyśnie łuna na twym abliczu, koniecznie na twym abliczu. I niech to tango, ole, twój ukoj ból. W utworze tym winna być jeszcze puenta. W trzecim kuplecie, bo troisième couplet. Dla mnie to mięta, niech to pamięta, kto kiedykolwiek mnie słuchać chce. Jeżeli wąt łatwa delegacyjka, na to zezwoli, suń bracie tam. Dzieci bestyjka, białogwardyjka, zanuci z chórem innych dam. Zarewiczu, miłość, a nie tym. Miłość, twa, nie tym. Oto się drżąca, zbliżam, byś tyczył. Swe czółko przyczuł, swe czółko przyczuł. Przyczuł ku mym. I teraz ja. Odrobina kiczu ma czarowną moc. Niech błyśnie łuna na twym abliczu. I carewiczem i ty bądź przez jedną noc. Śpiewał Wojciech Młynarski, a ja wracam do Magdaleny Ogórek, do sztuki oraz do czegoś, o czym nikt w ogóle nie wie, może poza jakimiś służbami specjalnymi, mianowicie pani Magda poczuła w sobie ducha pana samochodzika. Tak mówią, że to ten syndrom, że tak to się nazywa. Tak. I postanowiła tropić nasze arcydzieła w szponach hitlerowskich zbrodniarzy. Ile w tym prawdy, ile w tym faktów? No bardzo dużo w tym prawdy i musimy pamiętać, że ci hitlerowscy zbrodniarze, my bardzo często myślimy głównie o Niemcach, ale akurat Traf chciał, że tropy, które mnie zaprowadziły, skończyły się w Austrii. Tropy, które zaprowadziły do realnych odkryć, bo zdradzę państwu na antenie, że właśnie w tej chwili wraca do Polski jeden z bardzo cennych obiektów. Obiekt, który udało mi się znaleźć właśnie w Austrii, u syna dygnitarza hitlerowskiego. Był to Austriak, był to gubernator dystryktu krakowskiego. Nie mylić z Hansem Frankiem, z generalnym gubernatorem. No, ponieważ całości. Zgadza się, bo bardzo często jest to mylone. To był gubernator dystryktu krakowskiego, nazywał się Otto von Wächter. Jego syn żyje w Austrii, ma 80 lat, cieszy się dobrym zdrowiem. I proszę mi wierzyć, że myślę, że droga przez mękę to jest za małe określenie, żeby oddać 3 lata bardzo ciężkiej pracy, ponieważ dotrzeć do niego, nawiązać kontakt, ponieważ dzieci tych wysokich urzędników, Wächter był SS-Gruppenführerem, był bardzo wysoko w hierarchii SS, dzieci nie chcą rozmawiać, szczególnie w sytuacji, no proszę sobie wyobrazić, że ktoś puka. I chce zdjąć obraz ze ściany. I mówi, proszę pana, czy przepraszam, czy u pana przypadkiem nie ma obrazów z mojej ojczyzny. Zresztą on bardzo często i jego rodzina na samym początku mówili o mnie, bo ta młoda Polka, która tutaj sprowadzi na nas nieszczęście, bo tutaj dopytuje o to, co rodzice mogli z Polski wywieźć. Ale proszę powiedzieć, no jednak jakoś się udało dogadać. Czy to było z jakiejś znanej kolekcji, czy to po prostu było dzieło indywidualne? Czy podpada pod kolekcję Czartoryskich? No właśnie tutaj jest bardzo ciekawa sytuacja, bo myślę, że trzeba słuchaczom uświadomić jedną podstawową rzecz i to jest bardzo istotne. Obecnie na liście dzieł utraconych jest około 63 tysiące obiektów. 63? Ale ja myślałem, że portret młodzieży i to... To teraz zaskoczę i pana, i państwa jeszcze bardziej, ponieważ historycy sztuki na ten moment mówią, że mówimy o rabunku w skali 517 tysięcy. Tylko proszę pamiętać, my nie znamy. Bardzo często nie znaliśmy spisów kolekcji w II Rzeczpospolitej. Też, nie było wisiało, tego. Wisiało we dworze czy w pałacu. Oczywiście. Ale poza tym już nie wszystko na karb Niemców, bo troszkę jeszcze powędrowało Oczywiście. Na wschód. Oczywiście. Tylko tutaj jest kompletna biała ściana, ponieważ Federacja Rosyjska nie chce absolutnie na ten temat rozmawiać, a Niemcy nawet czasem temat chcą. Nawet dawniejszych łupów, bo w końcu, kiedy zwiedzałem Kreml swego czasu, to nasz polski przewodnik cicho mówił, co jest nasze. Także wracając tutaj do tej mojego znaleziska z Austrii, okazało się, ponieważ dla mnie też to było zaskoczenie, ponieważ zauważyłam obiekt z Krakowa i intuicja historyczna wiodła mnie dobrze. Poprosiłam o możliwość zrobienia zdjęć tego obiektu, ponieważ... Czyli pani nie szła po sznurku, tylko troszkę tak strzelając po prostu. Nie, szłam po sznurku, tylko to jest tak długa historia, że próbuję państwu skracać w tym momencie. Oczywiście, że szłam po omacku i to były czasem dziesiątki godzin w IPN-ie wyrywania z zeznań różnych dygnitarzy, historyków sztuki, którzy byli na pasku Hansa Franka i próbowałam jakby ustalić drogę. Akurat do Ottona von Wächtera trafiłam, szukając zupełnie innego obiektu, a znalazłam co innego. A to proszę, właśnie na tą górną półkę się wspinam. Jakie są ślady, tropy tego właśnie Rafaela, tego portretu młodzieńca. Czy coś w ogóle wiemy? Gdzie on był? Bo on był w korekcji Czartoryskich. Tyle tak, wiemy. Tak. Zabrał go Frank, Gering. Kto, jakie były jego losy? Ze wszystkim Niemcy używali słowa zabezpieczył. My na szczęście, tak jak ze słowem nazizm, mamy taką grę słowną. Teraz już też nie używamy słowa zabezpieczył, tylko była to rabunek, był to grabież. Rzeczywiście na celowniku Hansa Franka ta wielka trójka z Krakowa znalazła się dość szybko, czyli dama z łasiczką, portret miłosiernym Samarytanem, Taninem Rembrandta i właśnie nasza najsłynniejsza polska strata wojenna, portret młodzieńca. Ale czego się, Rafaela, tak powiem, odbiło od stada? Sytuacja, myślę, że już jeżeli chodzi o teorię spiskową, dogania złoty pociąg, ponieważ rzeczywiście Hans Frank chciał wszystkie trzy obiekty zabrać do swojej willi w Neuhaus i w styczniu 1945 roku zaczyna się pakowanie Krakowa. Dogląda go dwóch historyków sztuki wybitnych, Ernst Wilhelm Palaisier, Szwajcar, i Eduard Kneisel, Austriak zresztą. I transport z Rembrandtem, Rafaelem i z Da Vinci'im jedzie w stronę Dolnego Śląska, do Zajchał, dzisiaj Zichów. Przebywa przez jakiś okres tam, później w pałacu w Morawie, również na Dolnym Śląsku. I to jest ostatni ślad. Kiedy jeszcze był. Ponieważ kiedy Amerykanie już wkraczają do willi Hansa Franka w Neuhaus z Bawarii, w piwnicach zabezpieczają skrzynie, w których jest tylko dama z łasiczką i Rembrandt. Nie ma portretu młodzieńca. I teraz pytanie dla historyków sztuki, co się stało pomiędzy Dolnym Śląskiem a Bawarią i gdzie znikł, w którym miejscu znikł portret młodzieńca? Transport nie został zbombardowany, nie został spalony, czyli na 90 tam ileś procent ten obraz istnieje. To nie jest sytuacja taka jak z Bursztyną komnatą, gdzie wersja, że ona spłonęła, jest dość prawdopodobna. My, historycy, wierzymy, że portret młodzieńca istnieje i historycy sztuki zapytani, czy on przetrwał, wszyscy są praktycznie zgodni, że on musi gdzieś wisieć w jakiejś prywatnej kolekcji. Arcydzieła nie płoną. Tak jak rękopisy, arcydzieła nie płoną, chociaż rzeczywiście parę lat temu ugodził w nas serce widok amerykańskiej superprodukcji Monuments Men, gdzie faktycznie jest taki kadr, gdzie płonie portret młodzieńca, trawią go płomienie, jest to ogromnie rozrywający moment, serce w piersi. No, wierzę, że on się kiedyś odnajdzie. Zresztą bywały takie momenty, tylko Ministerstwo Spraw Zagranicznych szybko dementowało, że podobno pojawiały się gdzieś tropy. To już w Stanach Zjednoczonych, w Australii. Może jakiś po prostu willi, ten obrazek sobie leżeć w sejfie i jest raz w roku pokazywany dwóm czy trzem zaufanym kolekcjonerom. No, historia jest o tyle prawdopodobna, bo ja myślę, że wszyscy pamiętamy sytuację z 2013 roku, kiedy w Monachium, w mieszkaniu prywatnej, zresztą w luksusowej dzielnicy Monachium, w mieszkaniu Corneliusa Gurlita, który był synem jednego z najlepszych marszandów Hitlera, Hildebranda Gurlita, znaleziono 1300 płócien o wartości, no to były płótna bezcenne, tam był Picasso, tam był Beckman, tam był Chagall, no znaleziono małe muzeum. Ci, teoretycznie powinni być zniszczeni jako przykład sztuki dekadenckiej. Dokładnie, to była ta tak zwana Entarte te Kunst, ale Niemcy doskonale wiedzieli, jaka jest jej wartość i na przykład przodował w tym Hermann Gering, który na przykład cztery tak zwane zdegenerowane obrazy wymieniał za jednego Cranacha we Francji. I z taką mieliśmy do czynienia procedurą. Pani Magdo, ja mam teraz ból serca jak za tym zaginionym młodzieńcem, ponieważ my się zbliżamy do końca. Oj, naszej audycji. Ja mam nadzieję, że uda mi się panią zaprosić, a może namówić, żeby na przykład w telewizji zaczęła pani o tym mówić, bo naprawdę nigdy dość o sztuce, a jeżeli jeszcze ta sztuka podszyta jest jakąś odrobiną tajemnicy, jakąś odrobiną sensacji, to wydaje mi się, że nawet ludzie, którzy się na co dzień nie interesują, mogą coś znaleźć dla siebie. Byłoby mi bardzo miło, trzymam za słowo. Mam nadzieję, że się uda. W takim razie serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Dzisiejszym moim gościem była pani Magdalena Górek. Jeszcze pytanie. Myśli pani o habilitacji? Tak, myślę, bo materiałów już mam tyle związanych z Otto Wechterem, że pewnie habilitacją się to skończy. Czyli habilitacja będzie już nie z sekt. No właśnie nie. Tylko z dzieł sztuki. No tak, ta historia chichocze. No tak. No, serdecznie życzę habilitacji, dziękuję profesury bardzo. I oczywiście, żeby być może nie prezydentem, ale profesorem prezydenckim. Dziękuję. Moim gościem była pani Magdalena Ogórek, a my jeszcze mamy jedną porcję materiałów ze sypu. Halo? Halo? Sypowa opinia publiczna, słucham. Ojej, boję się. Czego? Znowu będzie nowy rok. No co roku jest, nie ma się czego bać. Skąd pan wie? Na pewno już pierwszego coś nam podwyższą i wprowadzą nowy podatek. No to możliwe. Potem znowu się okaże, że nie jesteśmy przygotowani do zimy. Nigdy nie jesteśmy. Na wiosnę podrożeją nowaliki. Podrożeją. Potem prąd. Podrożeje. Czyś. Podrożeje. Zacznie się lato, w czasy. Podrożeją. Potem spadną jesienne deszcze. Podrożeją. Znaczy chciałem powiedzieć, spadną. A najgorsze będzie na koniec. Co takiego? Znowu nowy rok. O kurczę blady. Z pamiętnika młodej lekarki. Będąc młodą lekarką, ociosaną na marmur dudkiem historycznej przemiany, wszedł raz do mnie pacjent z plastikowym woreczkiem w prawym ręce. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. Co panu dolega? Ało! Ło! O. To pacjent wysypał mię na medyczne biurko zawartość woreczka w postaci kamyczków oklejonych jakimś ślamem. No. Głośno. A cóż to jest? Jak to cóż? To są moje kamienie żółciane. Rozumiem. Cierpi pan na woreczek i chce go sobie pan wyrżnąć. Ało, Tusko. Skądże znowu do rżnięcia, to ja nie jestem skory, a wysypałem to w ramach słusznego protestu. Nie rozumiem. To widać nie trzymie pani doktor ręki na pulsie epoki. To pani nie wie, że jak ktoś teraz słusznie protestuje, to wysypuje odnośny produkt w odpowiedniej placówce? Pierwsze słyszę. Widać jest, pani doktor, że się tak obrazowo wyrażę jełopem. Francuscy rolnicy na przykład wysypali ostatnio przed swym ministrem ziemię, która jest matką, w ramach protestu przeciw spadającym cenom. Coś podobnego. A nasze chłopstwo w tychże ramach wysypało raz na ministerstwo kostkę masła, jak również niedawno grule i buraki przed punktem skupu. A pan, jeśli można nieskromnie zapytać, przeciw czemu protestuje? Przeciw cenom leków, które podskoczyli do wiwatu oraz, że już nie mogę za darmo pojechać do skurortu, czyli do wód. To czemuż pan z tym do mnie, a nie do ministra? Żebym jeszcze za bilet do Warszawy dopłacał. Gumno mam po drodze, to przyszłem, a pani doktor zechce temu nadać dalszy obieg. I chce obieg. Pan... Chce pan, żebym ja ministrowi wysłała te parę kamyczki? A ja mogę jeszcze dorzucić, bo u nas kamienie są rodzinne. Matuś trzymała swoje w piwnicy w osobnej beczułce. Babcia swoje największe oprawiała w kulczyki. A dziaduś nieboszczyk, jak za stodołem wychodził, to tak nimi bębnił o ziemię, że ludzie myślały, że to gra do bicie.

Kiedy od dwóch wieczorów mój sąsiad Zdzisiek nie dawał znaku życia i w oknie nie paliła się nawet świeczka, wdarłem się siłą do mego sąsiada. Zastałem go nad serwetami. Zdzisiu, krzycze z proga, co ty robisz? A onże czyta. Co? Pytam się. Szatańskie serwety, odpowiedział szeptem. Dlaczego w ciemności? Pytam się Zdziszka. Bo się boję, odpowiedział Zdzisiek. A co tam piszą? Nie wiem, odparł. Dlaczego? Bo ciemno, odpowiedział Zdzisiek. Gdy wychodziłem, Zdzisiek wcisnął mi ukradkiem małą karteczkę, prosząc, żebym przybił ją do drzwi wejściowych. Na klatce schodowej cicho przeczytałem. Drogie ajajajaj tolachy, wepchnęli mi siłą książkę nieznanego tłumacza i nieznanego wydawcy w nieznanej księgarni i sam nie wiem, jak się nazywam i nie wiem, co czytam, bo i tak nie umiem, czego i państwu życzę. Sympatyk. Pod skryptem. Przyjechał do Polski zbroić nas defensywnie generał Schwarzkopf, żeby tylko na mnie zbroili jakiejś pustyni i puści. Pod skryptem sekundo. Czołg defensywny od ofensywnego różni się tylko ilością biegów. Defensywny ma tylko wsteczny. Pod skryptem tercio. W kościele anglikańskim kobiety dostąpią święceń kapłańskich. Ludzie! Zdziszka to wcale nie dziwi, bo i tak codziennie spowiada się żonie. Wam formacje. Nam formacje? Informacje kabaretu chyba nie. O! Pan prezydent oświadczył, że nie dopuści do referendum w sprawie karalności aborcji. Na pana prezydenta głosowało w wyborach 39% Polaków. Za referendum jest według badań 74%. Wniosek? Nadal żyjemy w nienormalnym kraju. W normalnym kraju 74% to więcej niż 39%. W Gorzowie policjanci pobili policjanta. Już wiemy, czym się zajmuje policja. Bije się nawzajem. Podczas uroczystej nominacji generałów w Belwederze nagle zgasło światło. I wtedy w ciemności rozległ się donośny głos. Czy jest na sali elektryk? Ponieważ nie udało się wykryć autora pytania, postanowiono nominować wszystkich generałów. Zapomniani już nieco Stefan Kurowski i Wojciech Ziembiński wydali kolejny apel. Apelują w nim do Zdzisława Najdera, by wycofał się z życia publicznego. Panowie Kurowski i Ziembiński zdecydowanie odcinają się od pana Najdera, ale jednak coś ich łączy. Wszystkim trzem wydaje się, że uczestniczą w życiu publicznym. W związku z działalnością niejakiej Anastazji P. krążą plotki, że po córce ma opuścić pana marszałka Kerna także żona, a pan poseł Niesiołowski wydziela z siebie niemiłą woń. Dawno wiedzieliśmy, że ta sprawa brzydko pachnie. Tylko nie wiedzieliśmy, kim. O! Znów rusza nasza ekstraklasa. Jesienny tury czas i wiele drużyn się rozhasa. Mimo apatii mas sypią się karne, faule brzydkie. Za chwila aut lub róg. Jest taki nastrój nad boiskiem, że nawet swój to wróg. To wróg? To wróg! To wróg! Graj, graj, obywatelu, na Ligę Polską graj. Kibiców wprawdzie nie za wielu, lecz dość na mały kraj. Zwłaszcza, że to dla twego dobra we wszystkie kanty grze. Bo chociaż bramka jest okrągła, to piłek więcej jest niż dwie. Transfery mnożą się niezwykłe, przy targów istny młyn. Niedługo będzie w pojedynkę walczył co drugi team. Do gry się włączył sam arbiter, na piłkę robiąc wślizg. Wszelkie fair play'e to przeżytek. Najlepiej kopać pysk. Najlepiej kopać pysk. Patrz, patrz, obywatelu, na Ligę Polską znów. To nie są czasy PRL-u, lecz turniej twoich snów. Chociaż nastrój wręcz mi narawy, na nadzieja w sercu trwa, że jakiś zespół młodzieżowy pokaże, jak się gra. No i co mamy dziś w planie? Zapytał Czesław Szwendała, kiedy tylko ksiądz Szczypióra wypuścił ich z kaplicy. Tatuś obiecał, że pójdziemy na spacer. Obietnice złożone pod przymusem nie są obowiązujące, zauważył profesor Szczypaczewski, który od czasu pobytu w Izraelu odkrył w sobie zupełnie nowe tony relatywizmu moralnego. A wiecie państwo, że postanowiłem nie zapuszczać baczków? A to dlaczego? Zapytała pani Jagusia. Na wszelki wypadek, żeby mi nie wyrosły pejsy. To chyba dobrze, w waszym świadku dyplomatycznym sami swoi, zauważył Jan Sebastian Czarniecki. Ale jakże skomplikowałoby nam to stosunki z młodą energetyką arabską. Tymczasem majordomus Wachmistrzowski zajrzał do kalendarza. Melduje wodzu, że przyszli kamienicznicy. Już? O tej porze? Że przyjdą przyszli kamienicznicy, mówię. Przyjdą czy przyszli? Oj, mnie tak. Czy ty nie robisz się za szybki, żeby używać dwóch czasów naraz? Tatusiu, panu Wachmistrzowskiemu chodzi chyba o to, że mają przyjść ludzie domagający się zwrotu mienia zagrabionego przez komunę. A co to ja nie wiem? No to pożartować nie można. W tej sprawie chciałabym coś zaznaczyć. Odezwała się pani prezes wilgotna. No, zaznaczaj pani, ja nie bronię. Boję się, żeby pan dyspozytor nie złożył obietnic, z których zarząd nie mógłby się wywiązać. A czy ja coś kiedyś komuś obiecywałem? Jaguśka, czy ja tobie kiedykolwiek obiecywałem, że będziesz dyspozytorową? No nie. No, albo tobie, Smarku, no, że będziesz córką samego Szwendała? No ja nie wiem, czy bym wtedy przyszła na świat. A pan profesor? Słyszał jakąś ode mnie obietnicę? No, o drugiej Japonii. A ile razy od tego czasu był pan w elektrociepłowni Yokohama? No, 7 razy. A, czyli obiecałem drugą, a dałem 7. Aha. Wszelako te 500 milionów bonów ciepłowniczych dla każdego na łeb? Ja dałem, a że kasa nie wypłaciła, nie moja wina. Wszelako z kamienicznikami sprawa jest wyjątkowo, powiedziałabym, grząska. Oddasz im to zagrabnione i już. Jednym ruchem. To pan chyba przeniesie się do namiotu. Opański pałacyk dopominają się łotoccy. Kancelaria mieści się w pałacu dziedziłów. Garaże leżą na włościach ranickich. Ale kort, przepraszam, zbudowałem na zasypanym stawie. Zasypanym ziemią z gruntu przymońskich. Ale jaja! Jaja chyba z kurnika koniec ruskich. Mało tego, jeśli idzie o część przemysłową, o poszczególne śruby i mutry, upomina się Scheiber, Lilliput, Kronenburg. Najgorzej jest z naszą estakadą. Przecież leci górą bez żadnego słupa. Ale nie wiadomo, do kogo należy ten obszar powietrzny, bo choć grunt jest gminy... To łatwiej w gminie. Akurat siedziba gminy znajduje się w Izraelu, ale ponieważ przeważają wiatry wschodnie, a na wschód od estakady znajduje się klasztor sióstr cyklistek, siostry uważają, że powietrze należy do nich, na co zresztą wskazywałby zapach. I co teraz? Szwendała rozejrzał się raz i drugi, nerwowo przygładził wąsa, popatrzył na Wachmistrzowskiego. Wreszcie wyłowił z tłumu postać księdza Szczypióry. O, proszę księdza, muszę mieć czas do namysłu. Bisujemy nabożeństwo. Nie zdążyli jednak zrobić kroku, kiedy otwarły się drzwi i wpadł jak bomba Mieszałek Chrzanowicz. Zgorszenie, zgorszenie! Czyste zgorszenie. A cóż tam nowego, panie Mieszałku? Czyżby po zespole piersi odezwały się może biodra? Ten plakat. Jaki plakat? Plakat reklamujący szmaty firmy Bennington. Takie kolorowe ludziki. Znam. Mówię o najnowszym plakacie reklamowym. A cóż tak tam pana poruszyło? Damskie figi czy męskie pampersy? Ksiądz i zakonnica. No to chyba dla pana miły widok. Całują się. No to co? Może ksiądz wyjeżdża albo ma imieniny. Jest całowanie i całowanie. Kiedy ja na przykład całuję eminencję... Szarom. To nie ma w tym nic zdrożnego, ale gdyby mnie daj... Lepiej nie kończyć. Trzeba coś z tym zrobić. Zaczęli już plakatować miasto. A może dałoby się to jakoś odkręcić? Zakleić na przykład moimi fotografiami wyborczymi. Nie, na przykład do każdego plakatu dokleić sztrajfę z tekstem "Przekażcie sobie numer pokoju". W innym zakamarku dyspozytorni spacerujący dyrektor Małopolski natknął się przypadkowo na rozmyślającego samotnie Bolka Hela. Moje uszanowanie panu dyrektorowi. Dziękuję, nie odzajemnię się tym samym. A to czemu? Czy ty wiesz, Helu, co mi uczyniłeś? Mnie, który cię wykarmił własnym i własną piersią. No co? Odszedłeś. Zabrałeś wielu członków, na dodatek nie poparłeś mojej kandydatury, mnie, swojego nauczyciela. Powinien pan się cieszyć, gdyż dobrze zrozumiałem pana nauki. Jakże to? Zrobiłem dokładnie to samo, co pan wcześniej zrobił Czesławowi Szwendale. Moja skóra. A słyszeli państwo, co się przydarzyło gąsiorkom? Rzekł po trzecim nabożeństwie majordomus wachmistrzowski. Co takiego, panie Mieczysławie? Nie tak dawno przylecieli do naszego rejenta Milczka, wołając: ratunku, ratunku, bomba! Podłożyli nam bombę w piwnicy. Słyszeliśmy detonację. Pewnie kawał, teraz coraz częściej zdarzają się takie żarty. Milczek, nie? Wysłał ekipę. Pierwsze, co ją uderzyło, były nie zniszczenia, lecz smród dochodzący z centrum. No, ostrożnie, zinwektywamy. Rzecznikowi Rwieczymskiemu musiałem już pożyczać na adwokata. Smród dochodzący z centrum budynku. Założyli maski, a tu łubudu! O, matko boska! I kolejna detonacja. Wezwali saperów. Saper modli się tylko raz. Uznał za stosowne wtrącić ksiądz Szczypióra. A ci bez trudu ustalili, że to nie bomba. O, dzięki Bogu. Tylko eksplodują puszki Whiskasów z przeterminowanym żarciem dla kotów. A to numer! Dar od zaprzyjaźnionych ugrupowań ciepłowniczych z zachodu. No to głośny dar. Rejent Milczek zarządza wywóz celem rozbrojenia na poligonie, a tu gąsiorki... Niech pan to zostawi, panie rejencie. A to czemu? Przecież konserwa grozi śmiercią lub kalectwem. Chcą nam zabrać ten lokal. Jak przyjdzie prawem kaduka jakiś nowy właściciel, dobrze byłoby go przywitać drobną niespodzianką. O, daj spokój, wachmistrzosiu, z tymi właścicielami. Niech wilgotna z nimi rozmawia. Jedziemy na ryby. Jedziemy, z tym się melduje, że staw zamarł. Jedem staw. Zawsze gdzieś można znaleźć coś z ryb. Choćby na bazarze. Jadąc do Ameryki, już układam sobie listę różnic nielicznych i licznych podobieństw. Niczym się nie różnią od Polski dziś Stany. Mają tam prezydenta? My również go mamy. W obu krajach panuje system dolarowy, a żubr to przecież taki bizon futerkowy. McDonaldy i dżinsy, Coca-Colę mamy, tam się mówi po polsku, u nas też, czasami, bo kiedy się podchmieli w Polsce rodak krzynę, to przechodzi z polskiego zaraz na łacinę. Problemy z Indianami znały tamte strony, u nas też w rezerwacie nie chce żyć czerwony, gdy wypalił archiwa jak pokoju fajkę, grozi demonstracjami, protestami, strajkiem. Mity też są podobne. U nas za pokutę już nie jeden milioner został pucybutem. A gdy dostał gorączki ktoś, to ruszał w zimę jak u nich na Alaskę, u nas nad Kołymy. A mafie? Która lepsza? To jest sprawa gustu. Tamta gada po włosku, nasza zaś po rusku. Więc żyje Piast kołodziej niczym sam wuj sam. Tam każdy stan zamożny, u nas ponad stan. I tak się analogii długa lista plącze. Chicago z Częstochową, New York z Nowym Sączem, Brzeziński, Skubiszewski, wręcz para deblowa. Z Puławskim jest Kościuszko, z Jeziorańskim Nowak. Ale jedna różnica troszeczkę mnie troska, że tylko tam prezesem kongresu jest Moskal. Zaś u nas, choć nie będę się specjalnie żalić, nie ma już od niedawna przyjaciół Moskali. Kończymy kolejne wydanie naszego ulubionego dalszego ciągu, gdzie usłyszeliśmy audycje satyryczne z roku 1992, a wśród plejady wykonawców słyszałem Ewę Złotowską, Jolantę Zykun, Jerzego Kryszaka, Andrzeja Zaorskiego, Piotra Pręgowskiego, Mariana Opanie, Jana Kaczmarka, Ewę Szumańską i bardzo, bardzo wielu innych równie znakomitych. Do usłyszenia za miesiąc. Żegna się z Państwem Marcin Wolski, a tradycyjnie audycję kończy piosenka Jacka Kaczmarskiego, tym razem poświęcona Witkacemu. Autoportret Witkacego. Z nawyku, więc to nie od narkotyków. Mam czerwone oczy doświadczalnych królików. Wstałem właśnie od stołu, więc to nie z mozołu. Mam zaciśnięte wargi zgłodniałych Mongołów. Słucham nie słów, lecz dźwięków, więc nie z myśli fermentu. Mam odstające uszy naiwnych konfidentów. Wszędzie węsze bandytów, więc nie dla kolorytu. Mam typowy cień nosa skrzywdzonych semitów. Widzę kształt rzeczy w ich sensie istotnym i to mnie czyni wielkim oraz jednokrotnym w odróżnieniu od was, którzy państwo wybaczą. Jesteście wierszem idioty odbitym na powielaczu. Jesteście wierszem idioty odbitym na powielaczu. Dosyć sztywną mam szyję, dlatego wciąż żyję, że polityka dla mnie to krysztale pomyje. Umysł mam twardy jak łokcie, więc mnie za to nie kopcie, że rewolucja dla mnie to czerwone paznokcie. Wrażliwym jest jak membrana, za tym wieczór i z rana. Trzęsę się jak śledziona, z węgorza wyrwana. Zagłady świata się boję, więc dla poprawy nastroju wrzeszczę jak dziecko ciemnym, zamknięte pokoju. Ja bardziej niż wy jeszcze krztuszę się i duszę. Ja częściej niż wy jeszcze żyć nie chcę, a muszę. Ale tknąć się nikomu nie dam. I dlatego, gdy trzeba będzie, sam odbiorę światu Witka Cegła.